Toyota, Nissan z pełną ochroną gwarancyjną. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 lipca, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek apele strażaków o ostrożność i czujność w czasie ulew. Na razie najczarniejsze prognozy się nie sprawdzają, ale kluczowe mają być najbliższe godziny. Spokojna sytuacja na rzekach Podkarpacia i Dolnego Śląska. Wielu stan wody jest nadal bardzo niski. Zmiany w rządzie odłożone do 22 lipca. Chciał tego lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Straż pożarna apeluje o czujność i ostrożność w czasie burz oraz ulew. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej intensywne opady deszczu będą występować dzisiaj niemal w całym kraju. Podobnie ma być jutro. W związku z tym mogą występować podtopienia, a miejscami lokalne powodzie. Niezwykle ważne jest to, by podczas gwałtownych zjawisk pogodowych uważnie słuchać komunikatów oraz poważnie traktować alerty i komunikaty służb. To jest bardzo ważne, żeby nie bagatelizować. Bądźmy przygotowani na czarne scenariusze. Powinniśmy mieć przygotowane na przykład powerbanki, latarki, baterie, jakąś świecę. Mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, który dodaje, że warto poinformować, że posiadamy w domu sprzęt podtrzymujący życie. To jest bardzo ważne, żebyśmy szybko otrzymali taki sygnał, bo jeżeli nie będzie dostaw prądu, to bardzo szybko musimy dotrzeć i swój agregat tam podłączyć, tak żeby aparatura dalej mogła funkcjonować. Straż pożarna apeluje też, by nie zbliżać się do brzegów wezbranych rzek i zbiorników wodnych oraz by nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Po pierwsze, obciąża to wały. Po drugie, może to utrudniać pracę służbom zabezpieczającym teren zagrożony powodzią. Witold Banach, Polskie Radio. Mimo intensywnych opadów, poziomy największych rzek na Podkarpaciu są nadal bardzo niskie. W wielu miejscach wciąż panuje susza, zwraca uwagę Mariusz Dzioba z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystkie rzeki na terenie województwa podkarpackiego znajdują się generalnie w stanach bardzo niskich, bądź też niskich, czyli jeśli chodzi o tak zwaną kolorystykę i mapy, bo tu mamy to zaznaczone kolorami, to jest kolor czarny, czyli stany bardzo niskie. W zdecydowanie większości to jest większość obszaru województwa podkarpackiego i kilka rzek na niebiesko, czyli to jest kolor niski. Spokojna sytuacja także w Dolnośląskiem. W rejonie Stronia Śląskiego zbiorniki na wodę nie są wypełnione, a władze monitorują sytuację. Burmistrz miasta Dariusz Chromiec podkreśla, że wszystkie służby są w stanie najwyższej gotowości. Fale opadów nas ominęły, więc ten stan wody na rzekach jest niski, tak, mimo delikatnych wzrostów. Najbliższe godziny możemy być spokojni, ale to, tak jak powiedziałem, nie usypia naszej czujności. Jeśli chodzi o rzeki, to najwyższy stopień ostrzeżeń został wydany dla województw mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Z kolei jeśli chodzi o możliwość wystąpienia tak zwanych powodzi błyskawicznych, najpoważniejsza sytuacja jest w części województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Mimo dobrych wiadomości i prognoz, które szczęśliwie się nie sprawdzają, służby są w gotowości, bo najgorsze może dopiero nadejść. Mówił o tym Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaraz po zakończeniu porannego sztabu kryzysowego z premierem i szefami służb. Najgorsze 24 godziny wydaje się, że przed nami. Ta sytuacja może być najtrudniejsza. Właśnie w związku z tym pracują sztaby, wojewódzkie sztaby zarządzania kryzysowego, ale także tutaj na szczeblu centralnym jesteśmy właśnie po takim spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem premiera. Ta sytuacja w poszczególnych województwach została omówiona, no i delegowane zostały konkretne zadania na najbliższe godziny. W wielu regionach kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed deszczem. Teraz inny temat w serwisie Trójki. Rekonstrukcja rządu. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy powiedział, że na wniosek Szymona Hołowni z Polski 2050 przemeblowanie gabinetu Donalda Tuska zostało przełożone. Nowa data to 22 lipca. Nie widzę w tym i nie ma w tym ani żadnych podstępów, ani żadnych zagrożeń. Po prostu tak żeśmy to wymyślali i tak żeśmy to przedstawiali. Stwierdził Włodzimierz Czarzasty. Na zmianę terminu według niego zgodzili się wszyscy koalicjanci. Wcześniej premier zapowiedział, że ustalenia w sprawie rekonstrukcji zostaną przedstawione w połowie miesiąca. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, miejscami dobra. Aktualnie ponad 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

małym przebojem chyba w 2008 roku. Zespół zapomniany dziś już całkowicie. Nazywał się Saluminezja, a utwór nosił tytuł Miłość. Tylko państwo go lansowaliście, no więc gdzie, jak nie u was, mogę go usłyszeć? A mogę go zadedykować wszystkim tym, którzy troszkę narzekają dzisiaj na pogodę. Zespół Saluminezja. Faktycznie często graliśmy ten utwór w Trójce, ja kompletnie o nim zapomniałem. No, miło, że państwo przypominają nam to, co graliśmy, a czego już raczej w tej chwili nie gramy, a może troszkę szkoda. Kolejny mail. Jest to moje pierwsze zamówienie do Muzycznej Poczty UKF. Jestem Emilka i bardzo chciałabym pozdrowić całą rodzinę i kota Matisa, z którym jestem teraz nad morzem. Piosenka, którą chciałabym usłyszeć, to Całe lata Taco Hemingwaya. Trójka towarzyszy nam przez cały wyjazd. Miłego dnia. Taco Hemingway i Dawid Podsiadło. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata. Teraz koło

Radio i Rammstein w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, telefon dzwoni, no i telefon od naszego, jak się okazuje, stałego również słuchacza. Dzień dobry. Dzwonię z Małopolski, mam na imię Marek. Tydzień temu w programie Michała Jakubika i Mariusza Owczarka został nadany taki utwór Bruce'a Springsteena, który gra z muzykami z Meksyku. Jeśli by można było usłyszeć ponownie ten utwór, to bardzo bym prosił. To było w czwartek w programie Off Control. Godmother, when I die, make of my clay. tej poczcie UKF Bruce Springsteen. 227 trójek i okazuje się, że państwo mają świetną pamięć. Ja tej formacji, która za chwilę do końca nie pamiętałem muzycznie, pamiętam, że mieli bardzo charakterystyczny imidż i to zostało mi gdzieś tam w głowie. Dzień dobry, Marek. Czy mogę zamówić nagranie z Zig Zig Sputnik? Kiedyś był taki zespół. Dzięki, dobrego dnia. Soil F111 Zig Zig Sputnik w trójce w muzycznej poczcie UKF. To wracamy na polski rynek. Dzień dobry. Czy mogę zamówić piosenkę Anny Jantar, Tresząca w całym mieście? Pamięć poplątanych ścieżek.

troubles would be gone. Oh, I know our troubles would be gone. Going, gone, we could dream, dream, dream for free. Freemany w Perry Smith w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF i za chwilę kolejny bardzo energetyczny utwór. Dzień dobry. Chciałabym poprosić o piosenkę Ramię w Ramię Kaja Vicky Gabor dla piłkarek, które biorą udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej kobiet. Ula, dzwonię z Warszawy. Ruszamy w dal. Zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Ty, siostro, masz we mnie dobrze, wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię. Bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie. Moja miła, tańcz i nie żałuj żadnej chwil. Ramię w ramię popłynie. Kruży cierni i słowa ranią nieraz. Nie będzie OS, bo wreszcie sprzyja mi czas. Ty, siostro, masz we mnie aż po kres. Wśród krętych drog nie zgubimy się. Bądź pewna, że nie zawiodę cię. Nie, nie, ramię w ramię. Gabor i Kaja w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Kolejna Muzyczna Poczta jutro po godzinie 11 w Trójce. Spotka się z Państwem Mariusz Owczarek. My już dziękujemy. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Jeszcze jedna propozycja na koniec, a po godzinie 13 spotka się z Państwem dziś Michał Nogaś. Dzień dobry. Staszek z Krakowa. Chciałbym zamówić Osybisa, Sunshine Day. Miłego dnia. Thank you.